يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي إيمان edenler ركوع edin ve secde edin. وقد ثبت الركوع، ركوع ثابت oldu. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام سنتinde ركوع ثابت oldu. فهو واجب بالكتاب، kitapla vaciptir. Ve sünneti sünnetle، ve icma'i icma sünnet ve kitapla sabittir, vaciptir. Ve huve fil lugati, o lugatta el-inhina'u eğilmektir. Eğilmektir. Ve ruku'u ruku el-mujzi'u minel qa'imi ayakta duranın karşılığıdır. Ve ruku'u ruku' el-mujzi'u minel qa'imi ayakta olanın geçerli olan rukusu, yani Allah katında kabul olacak olan rukusu nedir? Onun haddi huve o en yenhaniye eğilmesidir. Tabi inhina sadece eğilme değil, baş ile öne doğru eğilmek inhina. En yenhaniye hatta tebluğa kefahu rukbeteyhi, yani elleri diz kapaklarına yetişecek kadar ne yapmasıdır? Eğilmesidir öne doğru. Haddi budur. Burada kastettiği şey yani rukunun şer'i olarak geçerli olduğu hat. Yani bu kadar olursa, böyle olursa bu ruku kabul olur. Böyle olmazsa bu ruku kabul olmaz. اِذَا كَانَ وَسَطَ خِلْقَةِ beden yapısının vasat olunca kadar kafasını iki dizine ulaştırmasıdır. Yani bu kimin içindir bu hat? Bu hat normalde vücut yapısı olarak da orta yolu olan adamlar içindir. Ne çok uzun ne de çok kısa olan, orta halli olan insanlar için haddi budur. Ellerin şeye yetişmesidir. Eğildiği zaman diz kapaklarına yetişmesidir. Ey gayra tavil yedeyni, iki elin uzatılmaması dışında. Ey gayra tavil yedeyni ev kasirihima, iki eli uzun ve kısa olmayandır. Yani adamın şimdi bu neyi, bak ey diyorsak bu müstakil bir cümle değildir. Tamam mı? Bir öncesinin neydir? Bir öncesinin tefsiridir. Bir öncesinin tefsiri ise o zaman ne yapacağız? Bir önce ne dedik? Vasatel hılka dedik. Orta yani şeyi, hılkatı, yaratılışı orta yollu olandır dedik. O zaman bunu tefsir ediyoruz. Yani elleri uzun olmayan ve kısa olmayan. Ve kadara zâlike, bu takdir. Ve kadru zâlike min gayri vasatil hılkati, yani yaratılış olarak, şekil olaraktan orta yollu olmayanlarda peki rukunun şeyi nedir? Ölçüsü nedir? Mucizi olan ruku, şer'an kabul olan ölçü nedir? Vel mucizi'u minel ruku'i fi haqqil musallil calisi. Ve kadru zâlike min gayri vasatil hılkati. Yani estağfurullah. Şey olmayanda da böyledir. Yani hılkati orta yollu olmayanda da böyledir. Öne doğru eğildiği zaman ayaktaysa eğer ellerinin şeye yetişmesi lazım. Ellerinin diz kapaklarına yetişmesi lazım. Tamam? Orta yol budur yani, ikisinin arasındaki orta yol budur. وَالْمُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي حَقِّ الْمُصَلِّ الْجَالِسِ, oturup da namaz kılan adamın hakkında şeriatta geçerli olan rukunun ölçüsü nedir? مُقَابَلَةُ وَجْهِهِ, yüzünün karşılamasıdır. Yani yüzüyle karşı karşıya kalmasıdır. مَا وَرَاءَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ, diz kapaklarının arka tarafını yerden göreceği şekilde. Nasıl yani? Sen şu anda oturuyorsun mesela, eğil öne doğru. Eğil eğil. Gördün mü orayı? Hah, orayı görmendir. Diz kapaklarının arkasını, yer tarafını görmendir. Tamam? Şimdi ruku. Namazın rükunlarından bir tanesi de ruku. Rukuyla ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını yanlış kılan adama namazı öğretirken ona namazın içerisinde diyor ki ثُمَّ اَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, sonra ruku yap ta ki rukuda mutmain oluncaya kadar. Sonra ruku yap ta ki rukunda mutmain oluncaya kadar. Peki rukudan kasıt nedir? Rukudan kasıt namazda rukun olan rukudan kasıt. İki şey vardır namazdaki rukundan kasıt. Bir, insanın öne doğru eğilip lugat olaraktan ruku yaptı denilecek kadar eğilmesidir. Bir, insanın öne doğru eğilip lugat olarak ruku yaptı denilecek kadar eğilmesidir. İki, orada tumanine yapmasıdır. Tumanine ne demek? Bütün kemikler yerine oturuncaya kadar orada beklemesidir. Öyle değil mi? Yani hemen gider gitmez kalkarsa o namaz ne olur? Gider gider kalkmazsa o namaz batıl olur. Biz şimdi en sonda şart olaraktan tumanineyi göreceğiz. yani Ramazan rükunlarından bir tanesi her bir namazın amelinde tumanine yapmaktır her bir rükünde. Yani ne demek? O rükünü yaparken bütün kemikler orada şekil alacak kadar en azından beklemektir. Ondan sonra bir sonraki rükne intikal etmektir. Ama biz her biriyle beraber de zikredebiliriz bunu yani. Her bir rükunun kendi özel şartı nedir? Kendisinde tumaninedir. Zaten o meşhur hadis de sırf adam namazı ruku yapmadı, secde yapmadı diye söylemiyor aleyhissalatü vesselam. Ne için söylüyor? Rukusunu, secdesini hepsini yapan lakin tumenine yapmadığı için söylüyor. Yani adam bir rükünü yaparken ikinci rüküne geçerken hiç beklemeden direkt geçiş yaptığı için, tabiri caizse acele acele namaz kıldığı için aleyhissalatü vesselam onu ne yapıyor? Uyarıyor. Ondan dolayı rukun iki tane şeyi vardır geçerli olabilmesi için. Bir, lügat olarak ruku yaptı denilecek kadar öne doğru eğilmesi. İki, o rukuda tumanine yapması. Yani kemikler ruku şeklinde yerine oturacak kadar, en azından belin kemikleri şöyle düzelecek kadar beklemesi, sonra kalkmasıdır. Tamam? Evet. El-Rukunani el-Hamisu ve-Sadisu, 6 ve 5. rukunlar. El-Raf'u ve-Ruku'u, el-Raf'u min-el-Ruku'i, rukudan kalkmaktır. Vel-i'tidalu, vakifen, dik durmaktır. Ki hali kablehu, onun hali... Rukudan önceki hali gibi. Değil mi? لِأَنَّهُ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bak, bir yerde bir zamir gördü... zamir diyorum. Bir yerde bir damir gördüğümüz zaman, değil mi? هِي diyor ya, كَحَالِهِ قَبْلَهُ Bu zamiri en yakın olan akrab-ı mezkura döndüreceğiz her zaman. Tamam, bakacağız burada akrab-ı mezkur ne? Ruku. Tamam? يَنِي وَلِيْحْتِدَالُ وَاقِفًا كَحَالِهِ قَبْلَهُ Ayakta durmadan önceki, rukudan önceki şeyini, rükudan önceki haline ne yapacak? Tekrardan geri dönecek. Ayakta kıyamda beklediği gibi. Evet. لِأَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem دَوَمَا عَلَى فِعْلِهِ muhakkak o Peygamber Efendimiz'in devamlı fiillerindendir. وَقَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلِّ Namaz kılın. Benim namazı صَلُّوا Namaz kılın. كَمَا رَأَيْتُمُونِي Beni gördüğünüz gibi usalli. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılın. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam o namazını yanlış kılan adama ne diyor? Sonra diyor ki سُمَّرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا Yani سُمَّرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا سُمَّرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا Başka bir rivayette diyor حَتَّى يَرْجِعَ الْقَفَارُ مَكَانَهُ Her bir kemik tekrardan geri, nasıl ki sen ayaktayken kemiklerin düzdü, değil mi? Rüküye gittin, kemikler ne oldu? Eğildi. Öyle bir kalk ki bütün kemikler tekrardan yerine gelsin, ondan sonra şeye git. Ondan sonra secdeye git. Demek ki nedir? Rükudan sonraki rükün ayağa kalkmaktır ve ayağa kalktıktan sonra itidal. Yani orada mutmain olacak kadar tumanine yapıp bütün kemikleri tekrardan yerine geri döndürmektir. Bu da namazın rükunlarındandır. Şimdi burada dedi ki لِيَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem دَاوَمَ عَلَى فِعْلِهِ Onun fiilinin üzerine sürekli ne yaptı? Onun fiilinin üzerine sürekli devam etti. Şimdi biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiilleri, fiili mücerred fiilden vücubiyet çıkmaz. Öyle mi? Yani bir fiili Peygamberimiz yaptı diye o mücerred onu yapmakla ne olmaz? Vacip olmaz. Nasıl vacip olması lazım? Yan bir karine olması lazım. Yani fiille beraber ekstra bir karine olması lazım ki o yapmış olduğu fiile vacip diyebilelim. Öyle mi? Usul açısından. Peygamber aleyhissalatü vesselamın normalde yapmış olduğu fiilden vacip hükmü çıkmıyor da yan karineler. Mesela ne olabilir yan karine? Nasıl? Böyle değil. Bu cüz, kül. Yani önce mesela bir şey anlatırken önce usul söyleriz, başlık söyleriz. Sonra o başlığa örnek olabilecek mesela bu diyelim ki ne deriz misal olaraktan? O bir kere yapmış olduğu fiili yapmayan adamı uyarması. Tamam? Mesela örnek işte namaz kılarken yanlış yapan adamı uyarması deriz sonra yani. Peygamberimiz bir şeyi yapmıştır, mücerred fiildir sadece. Sonra yapmayanı da uyarmıştır. Uyar da uslubu da mesela serttir. Veya yapmış olduğu amelin batıl olduğunu gösterecek şekildedir. O zaman deriz ki ha bu demek ki vaciptir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Peygamberimizin bir fiili yaptıktan sonra sözlü olarak onu emretmesidir. Öyle değil mi? Zaten emir vücubiyeti gerektirir. bir de fiille beraber birleşmişse bu artık kesinleşir. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ömründe hiç halel vermeden onun üzerine devam etmesidir. Tamam? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela birçok şeyi ömrü boyunca sadece yapmıştır. Bir veya iki defa bütün sahabenin olduğu yerde açıktan ona muhalefet etmiştir. Niye? Ta ki onun vacip olduğu şey olmasın. Onun vacip olduğu anlaşılmasın. Mesela biz abdest babında ne görmüştük? Hazreti Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselama ne diyordu bir gün? Çok değişik bir söz söylüyor değil mi? صَنَعْتَ شَيْئًا كُنْتَ لَا تَصْنَعُهُ مِنْ قَبْلِ. Öyle bir şey yaptın ki ya Resulallah, bundan önce sen onu hiç yapmıyordun diyor mesela. O da diyor ki ben onu bilerek yaptım. Yani ne? Normalde her namaz için bir abdest alıyordu Peygamberimiz. O gün bir namazla bir abdestle beş tane namazı birden kıldı. Öyle mi? Burada neydi gayesi Peygamberimizin? Bunu bütün sahabenin gözünün önünde yaptı. Yani her namaz için abdest almak vacip değildir. Abdest bozulmadığı müddetçe bir abdestle 4-5 tane de namaz ne yapılabilir? Kılınabilir. Eğer Peygamberimiz ömrü boyunca devam etmiş olduğu bir fiili nakz edecek bir şey yapmamışsa bu demektir ki bu da onun vacip olduğunu ne yapar? Vacip olduğunu gösterir. Çünkü bütün fiillerde karşımıza çıkmıştır ki aleyhissalatü vesselam velev sürekli yapsa bile eğer vacip olmadığını insanlara anlatmak istiyorsa bir şeyin onu bir defa da olsa iki defa da olsa hayatında ne yapmıştır? Terk etmiştir. Ta ki insanlar bunu anlasın. Tamam? Evet. El-Rukun-u Sabi'u 7. rukun el-sucudu secde etmektir. Bu hava o vad'u el-cebheti alel-ardı alnı yerin üzerine koymaktır. Ve yakun olur ala a'da'i a'da'i seb'ati 7 azan üzerine olur. Fî kulli rak'atin merrateyni her rakatta 2 keredir. Yekavlu Teala vescudu secde ediniz. Velil ahadithil varidati varid olan hadislerden dolayı min emrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem bihi onu peygamberimizin onu emredici hadislerin varlığından dolayı ve fi'alihi lehu onu yapan onu yaptığına dair fiillerin varlığından dolayı. Ve kavlu teala sallu namaz kılın kemer ayetumuni usalli beni namaz kılıyor gördüğünüz gibi namaz kılın. Vel a'da'u seb'ati 7 azalar üzerine 7 azalar hiye o el cebhetu alındır vel enfu burundur vel yedani iki eldir vel rukbetani iki dizdir ve etrafil kademeyni iki ayağın uç kısmıdır. Fela budde gereklidir en yübeşira temas edilmesi kullu vahidi min hadil a'da'i bu azalardan her biri temas edilmesi gerekir. Mevdi'a sucudu secde edilenlere temas edilmesi gerekir. Hasab-ı imkan dahil imkan hesabı üzerine. Ve sucud secde a'zam erkan-ı salati namazın rukunlarının en büyüğüdür. Ve akrabu yakınlaştırır. Ve akrabu en yakın ma yekunul abdu kulun en yakın olduğu an min rabbihi Rabbine en yakın olduğu an nedir? Ve huve sacidun secdede olduğu haldir. Evet. Fe'ahtarul ahvali hallerin en faziletlisi halun yekun abdu fiha onda kulun olduğu haldir. Akrabe ilallah Allah'a yakın olduğu haldir. Ve huve sucudu o da secdedir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine o Arabiye namazı öğretirken ne diyordu? O Arabiye namazı öğretirken diyordu sümmescud hatta tatmainne saciden. Sonra secde et ta ki secdende ne olasın? Ta ki secdende mutmain olasın. Yani tumanine yapasın. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari'de ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki umirtu en escude ala seb'ati a'zumin. Ben 7 tane aza üzerine secde etmekle emrolundum. Kim emrolunan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle mi? Kim tarafından emrolunmuş? Allah azze ve celle tarafından emrolunmuş. Yine sahabe aynı hadisi başka bir yolla umirna en nescuda ala seb'ati azumin. Biz yedi aza üzerine secde etmekle emrolunduk. Bu defa onlara kim emretmiş aynısını? Onlara da Peygamber aleyhissalatü vesselam emretmiş. Yani hem aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığı emri ifade ediyor, hem de sahabe aleyhissalatü vesselam'dan aldıkları emri ne yapıyorlar? Aleyhissalatü vesselam'dan aldıkları emri ifade ediyorlar. Ve hadiste diyor ki ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ, sonra Peygamberimiz eliyle işaret etti. Nereye? Alın, burun, iki tane el, iki tane diz kapağı, bir de şu parmaklar secde ederken yere gelen ne? Yere gelen parmakların arka tarafı. Hani parmaklarla şöyle yapıyoruz ya secde ederken. Bir de onlar. Kaç oldu? Nasıl? Normalde 8 oldu değil mi? İkisi bir sayılıyor. Alınla cephe, yani alınla 2, 4, 6, alınla burun da bir sayılıyor. Ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Şimdi o zaman bizim secdeyle emrolunmuş olduğumuz secdede bizi ilgilendiren şey ne? İki tane mesele var. Bir tanesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Birincisi secde etmek. Secde nedir Arap lügatında? Kişinin alnını yere koymasıdır. Öyle mi? Secde kişinin alnını yere koymasıdır. Örfen bir adama secde yaptı diyebilmemiz için alnını yere koyması lazım değil mi? Lakin her alnını yere koymak İslam'da secde değildir. Secde olabilmesi için İslam yeni bir kayıt daha getirmiştir. Yedi ağza üzerine secde edecek adam ve o secdede ne yapacaktır? Mutmain olacaktır. Tabi bir de secde Allah Azze ve Celle'ye olacaktır. Alnını yere koyduktan sonra alnına burnu, bir de bu saymış olduğumuz azaların da yerde mütemekkin olması lazım. Yani yerde temekkün etmesi lazım ve mübaşeret etmesi lazım. Bu da nedir? Mesela diyelim ki biz fıkıh kitaplarına baktığımız zaman şöyle bir şey var. İşte mucizi olan secde nedir? İşte kimisi demiş alınla burun yere geldi mi? Tamam. Yani o secde artık yerine gelmiştir. Ama alınla burunun kesin gelmesi lazım. Hani bazıları secdedeyken burnunu falan kaldırıyor veya sadece alnını koyuyor vesaire. Olmaz demişler. Kimisi demiş işte alın eller olması lazım vesaire. Bunlar hiçbir delile dayanmayan ihtilaflar. Yani niye? Çünkü bir konu hakkında nas varken farklı farklı yollara gidip de oradan hüküm çıkarmaya çalışmak, işte lügat olarak secde alınla burnun yere gelmesidir. En belirgin şekli budur. Ondan dolayı böyle olursa secde olur, böyle olmazsa secde olmaz. Bunlara hiç gerek yok. Yani çünkü niye? Konu hakkında nas varken lügata gitmek, ondan sonra örfe gitmek, bu zaten caiz de değil. اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ عَزُمٍ. Yedi tane ağza üzerine secde ettim diyor. Ve aleyhissalatü vesselam da yedi tane ağzayı da bize gösteriyor. Öyle mi? Niye özellikle اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ demiyor da, değil mi? اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ عَزُمٍ. Yani bir ağza ile bir kemikle öbür kemik arasında fark olmuş olsaydı, bir ağza ile öbür ağza arasında fark olmuş olsaydı, niye aleyhissalatü vesselam özellikle hani böyle buranın üzerine vurgu yapardı? Hayır. Bütün hepsi secdenin kapsamındadır. Yani eller, dizler, ayaklar, parmaklar ve alınla şey, burun. Ve secdenin de yerine gelebilmesi için ruku olarak hepsinin ne yapılması gerekir? Hepsinin yapılması gerekir. Evet. Er-Rukn-ı Sâminun 8. rukun. Er-Rak'u minel sucudu, secde kalmaktır. Vel-Cülûsu beyne secdede, secdeteyni, iki secde arasında oturmaktır. Ve kavli Âişete radıyallahu anha, kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, اِذَا رَفْعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ, secdeden başını kaldırdığı zaman لَمْ يَسْجُدْ, secde etmez, حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا, düz oturuncaya kadar secde etmezdi. رَوَى مُسْلِمْ. Evet. Anlaşıldı değil mi? Yani secdeden sonra ayağa kalktığımız zaman yine bütün kemikler yerine dönüp bizim de mutmain olacak kadar ne yapmamızdır? Tekrardan yerimizde oturmamızdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da Ayşe annemiz vasf ediyor. Evet. اَرْرُكْنُ تَاسِعُ دَكُدُ رُكُنْ تُمَأَنِّينَةُ فِي كُلِّ اَفْعَالِ مَذْكُورَةِ zikredenen fiillerin hepsinde tumaniye amaktır. وَهِيَ سُكُونُ, o da sekinettir. وَاِنْ قَلَّ, az da olsa sekinettir. وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ, kitap ve sünnet delalet etti. عَلَى, üzerine اَنَّ مَنْ لَا يَتْمَئِنُّ فِي سَلَاتِهِ, onun namazında tumaniye amen kişi üzerine sünnet, kitap delalet etti. لَا يَكُونُ مُسَلِّيَنْ, namaz kılmayacağını, namazın olmayacağını davet etti. وَيُؤْمِرُوا emretti. وَيُؤْمَرُوا emrolunur bi'iadetihâ. İade onun iadesiyle iade etmekle emrolunur. Evet. Bunu zaten söyledik değil mi? Yani her rukun, her ruknun içerisinde mutlaka tumanine olacak. Ne demek tumanine? Yani kişinin az dahi olsa sükunet içerisinde ne yapması? Sükunet içerisinde içinde olduğu rüknü yerine getirmesi. Yani bütün kemikleri yerine gelip tam mutedil olacak şekilde o rüknü yerine getirmesi. Zaten olmasa da dediğimiz gibi musi salatehu, namazı eksik kıldığından ötürü değil rükunları. Rükunlarda tumanine yapmadığı için aleyhissalatü vesselam ona namazı ne yapıyor? İade ettiriyor. Evet. Rükun aşiru vel hadi aşari, onuncu rükun. Vel hadi aşara. Vel hadi aşara, onuncu ve on birinci rükun. Et teşehhudul ekhiru, son teşehhüd. Ve celsetuhu, oturuşu. Onun oturuş şekli. Ve huve en yakule, demesidir ettehiyyatu, demesidir ila ahirihi, Allahümme salli ala Muhammedin demesidir. Fakat sebete sabitatu ennehu, o sallallahu aleyhi ve sellem lazimehu, onun gerekli olduğu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sabit oldu. Ve kâle sallu, kılın, kemâ ra'aytumûni, beni gördüğünüz gibi usalli, beni namaz kılıyor gördüğünüz gibi namaz kılın. Ve kâle İbn-i Mes'udu sallallahu radıyallahu anhu, kunna biz nekulu kable en yufrada teşehhüde, en yufrada teşehhüdü, teşehhüd farz kılınmadan önce biz derdik. Fe kavlu kable en yufrada sözü delilün ala fardihi, onun farzına delildir. Evet. Şimdi normalde son teşehhütle ilgili alimlerin arasında ihtilaf var. Alimlerin içerisinden İmam Şafii ile Ahmed İbn Hanbel bunun rükün olduğunu söylüyorlar. Ne demek yani? Rükün olmadığı zaman namazın olmayacağını söylüyorlar. Ve teşehhüd ve teşehhütteki celse, yani hem onu okumak, tahiyyatı okumak, hem de orada oturmak, ikisi beraber nedir? İkisi beraber rükündür diyorlar. Şeyler ise İmam Ebu Hanife ve İmam Malik ise hayır, bu rükün değildir diyorlar. İmam Malik sünnettir diyor. İmam Ebu Hanife de orada oturmak şeydir diyor. Orada oturursa tamam adam yani. O son namazda orada oturursa mevzu bitmiştir diyorlar. Şimdi tabii bunu söylemelerinin sebebi ne? O başta anlatmış olduğum bir mesele vardı. Yine oraya döneceğiz. Diyorlar ki Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını yanlış kılan adama namazını öğretirken son teşehhüdü öğretmiyor. Öyle mi? Onun için de diyorlar ki son teşehhüdü öğretmediği için demek ki son teşehhüd ne değildir? Demek ki son teşehhüd farz değildir veyahut da rükün değildir. Peki biz nasıl demiştik? Demiştik ki bu delil, yani bu istidlal metodu sağlam bir istidlal metodu mudur? Değildir. Niye peki? Normalde bir delillerden sonra şeriat gün ve gün devam ettiği için, her gün yeni bir hüküm geldiği için belki bundan sonra namazla ilgili bir hüküm gelmiş olabilir. Onu evet, tamamlayabilir. Bu yüzden yani biz sadece o zaman kişiye göre namazın bütün rükünlerini, farzlarını, vaciplerini çıkartamayız. Tamam. Bu demiştik genel bir şey. Bir de özel örnek de vermiştik mesela. Özel örnek. Bir tane soru soran Müslüm'e geçer rivayetlerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey, İslam nedir? Yani dini öğret bana diyor. Bir rivayette hacı zikretmiyor. Evet. Başka bir rivayette şey, zekatı zikretmiyor. Tamam. Değil mi? Niye? O zaman zekat, buraya bakıp biz zekat farz değildir desek adam dinini sormaya gelmiş mesela. Zekat farz değildir desek biz buradan şey olur mu? Yani bu doğru bir istidlal metodu olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü biz Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar dinin gün be gün tamamlandığını, her gün Allah azze ve celle'nin yeni bir hüküm indirdiğini ve aleyhissalatu vesselam her gelene o son gün din ne kadar inmişse o kadarını din olarak anlattığını biliyoruz. İki, demiştik ki mevzunun kendisinde bile zaten İbn-i Mesud ne diyor? وَكُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَدَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ. Teşehhüd bize farz olmadan önce biz şöyle şöyle derdik. Hani işte biz şeyde diyoruz ya السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ لِلّٰهِ الصَّالِحِينَ diyoruz ya biz şeyde tahiyyatta السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ لِلّٰهِ الصَّالِحِينَ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ diye. İbn-i Mesud diyor teşehhüd bize farz olmadan önce biz derdik ki Esselamu alallah. Yani Allah azze ve celle selam getirirler. Peygamberimiz de diyor ki Esselamu alallah demeyin çünkü Allah'ın kendisi selamdır zaten. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisinin sıfatlarından bir tanesi nedir? İsimlerinden bir tanesi. Allah Azze ve Celle selamdır. E ne diyelim ya Resulallah? O zaman diyor ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani ibadillahi salihin. Böyle söyleyene kadar kendi üzerinize şey getirin. Kendinize ve şeylere, salih olan kulların üzerine selam getirin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu uyarıyor. Yani burada bizi ilgilendiren kısım ne? Teşehhüd bize farz olmadan önce. Ha biz burada ne anlıyoruz? Demek ki teşehhüd bir dönem farz değildi. Daha sonra teşehhüd ne olmuş oldu? Daha sonra teşehhüd farz olmuş oldu. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki bu genel bir kaide olarak da aklımızda bulunsun. Yani mesela haçla ilgili diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis söylemiş. Tamam. Birileri geliyorlar diyorlar ki şu haccın rükünlarından değildir. Niye değildir? Çünkü peygamber adama haccı öğretirken bak burada senin söylemiş olduğunu zikretmedi. Burada zikretmedi. O zaman bu rükün farz olmamış olabilirdi. Öyle mi? Şeriat sürekli tamamlanıyordu. Bir de bir konudaki bir delil sadece o konuyu bağlamaz. Ancak şeriat der ki bunun delili budur. Bunda ne zikretmişsem odur der. O zaman dersen bu delilin dışında kalanlar yani bu hadisin veya ayetin dışında kalanlar şey olmazlar. Delil olmazlar diyebilirsin. Ama böyle bir şey yoksa bütün şeyleri ne yapmak lazım? Konu hakkında bütün varid olmuş hadisleri toplamak lazım. İşte İmam Malik'le İmam Ebu Hanife bu teşehhüd öğretilmediği için namazını tam kılmayan adama bu sebepten ötürü teşehhüdün farz olmadığını söylemişler. Son celsenin farz olmadığını söylemişler. Tabi racih olan son celsenin ne olmasıdır? Racih olan son celsenin oturulan son celsenin şeydir, rükün olmasıdır. Şimdi tabi burada ne okunacak peki şeyde? Oturduğumuz zaman ne okuyacağız? Tahiyyat okuyacağız. Şu anda tahiyyatı şey yapıyoruz. Daha sonra salat meselesi gelecek. Şimdi tahiyyat meselesiyle ilgili tahiyyatta birkaç tane farklı lafız varit olmuş. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki İmam Ebu Hanife ile İmam Ahmed İbni Hanbel İbni Mesud'dan gelen rivayeti uygulamışlar. İbni Mesud'dan gelen rivayet hangisi? Normalde hepinizin küçüklükten bu yana ezberlemiş olduğu tahiyyat. Öyle mi? İmam Malik Hazreti Ömer'den varit olan rivayeti almış. O da ne? اَتَّحَيَاتُ لِلّٰهِ اَزَّكِيَاتُ لِلّٰهِ وَالطَّيِّبَاتُ diye devam ediyor. Sonra aynısı devam ediyor. İmam Şafii İbn Abbas'tan gelen rivayeti kabul etmiş. Yani Şafii mezhebinde اَتَّحَيَاتُ الْمُبَرَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ diye o şekilde devam ediyor. İşte İmam Ahmet ile İmam Ebu Hanife de İbn Mesud'dan gelen rivayeti kabul etmiş. Hangisini okursak namazımız sahihtir. Bunda bir problem yok. Çünkü üçü de sahih yollarla sahabeden bize gelmiş. Lakin bunların içerisinde en kuvvetli olan yani senet yönünden, metin yönünden en kuvvetli olan hangisi? İbn-i Mesud'un rivayet etmiş olduğu Hanbeli ve Hanefi mezhebinin kabul etmiş olduğu tahiyyat. Ama hangisini okursa okusun. Üçü de sahih yollarla geldiği için o namaz nedir? O namaz sahihtir. Evet. El-Rukn-ı Sani Aşara 12. rukun Es-Salatu salattır. Alem-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fit-teşehhüdel-âhiri son teşehhütte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salattır. Ben yekulu şöyle diyerek Allahümme salli ala bi en yekule Allahümme salli ala Muhammedin demesidir. Ve mâ enzâde alâ derke bunun üzerine artırmamasıdır. Fehve sünnetin o da sünnettir. Evet. El-Rukn-ı Sâlitu Aşara 13. rukun Et-Tertibu beynel erkani rukunlar arasında tertiptir. لِأَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Peygamber aleyhisselam كَانَ يُسَلِّهَا مُرَتَّبَةً namazı tertipli bir şekilde kılardı. وَقَالَ dedi sallu kılın كَمَا رَأَيْتُمُونِي usallih benim namaz kıldığı gördüğünüz gibi namaz kılın. وَقَدْ عَلَّمَهَا onu öğretti lil mesi'i unutan kişiye lil musi'i مُرَتَّبَةً Musi ne demek? Kötü yapan demek. Esa'e kötülük yaptı. Musi ismi faili değil mi? Musi demek kötü yani namazını kötü kılan adam yanlış kıldığı için ismi öyle kalmış. Musi salatahu diye kalmış. Evet. Namazını kötü kılan kişiye tertipli kılmasını öğretti. Evet. Şimdi biz dedi ki son teşehhütte şey okumak. Allahümme salli ala Muhammedin demek. Şimdi bunu niye şey yapmışlar? Yine bunu İmam Ahmed ile İmam Şafii bunun rükün olduğunu söylemiş. Yani son teşehhütte bir adamın Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getirmesinin rükün olduğunu söylemiş. Diğerleri yine hayır bu rükün değildir demiş. Yaparsa güzel olur ama yapmasa da olur demişler. Şimdi bunu nereden çıkarmışlar bunun rükün olduğunu? Demişler ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Şüphesiz ki Allah ve melekler peygambere salat getirirler. Ey iman edenler siz de ne yapınız? Peygambere salat ve selam getiriniz. Şimdi tabi buradan hemen aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani bu ayet-i kerimeyle son teşehhütte peygamberimize salat getirmek arasında ne tür bir bağlantı var? Hani bunu nereden çıkarmışlar? Bunu sahabe de bu şekilde anlamış. Yani sahabe peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş demiş ki ey Allah'ın Resulü alimne keyfe nusallimu aleyke فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ. Yani biz sana nasıl selam getireceğimizi namaz için söylüyor bunu, namaz için soruyor. Biz sana nasıl selam getireceğimizi biliyoruz. Çünkü Arap lügatında selam belli bir şey, selamun aleyküm, tamam. Peki biz sana salatı nasıl getireceğiz? Yani biz nasıl sana salat getireceğiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki din ki اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bu şekilde diyor bana ne yapın? Bu şekilde bana salat getirin. Lakin burada Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara neyi öğretiyor? Efdal olan salat biçimini öğretiyor. Öyle değil mi? En efdal olan salat biçimi hangisi ise onu öğretiyor. Yoksa şeriatta mukarrar olan salat hangisidir? Allahümme salli ala Muhammedin veyahut da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bunu söylerse rükünü yerine getirmiş olur. Lakin en efdal salat biçimi nedir? En efdal salat biçimi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema sallayte ala İbrahim'e diye okumuş olduğumuz. Genelde bu işte ilmihal kitaplarında salli barik mi diyorlar buna? İşte o demiş oldukları dua yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat getirmek bu şekilde olursa olur. Dediğimiz gibi sahabe de bunu bu şekilde anlayınca, Peygamberimiz de onlara bu şekilde öğretince buradan İmam Şafii ve İmam Ahmed bunun rükün olduğunu ne yapmışlar? Bunun rükün olduğunu çıkarmışlar tahiyyatla beraber. Evet. Bir de ne dedik? Dedik ki ikinci şey 13. Rükn-i Salisu Aşara اَتْتَرْتِيبُ بَيْنَ الْاَرْكَانِ. Yani rükünleri tertip üzerine ne yapmak? Rükünleri tertip üzerine yapmak. Bunu nereden çıkarıyoruz? Yani rükunları tertip üzere yapmak ne demek? Her bir rükunu yerli yerinde yapmak. Yani önce ruku, sonra secde o şekilde. Yoksa önce namaza başlarken bir rukuya gideyim, sonra ayağa kalkayım, Fatiha okuyayım derse bir adam namazı bozulur. Bunun delili ne? İki şey. Bir, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ta vefat edinceye kadar sürekli namazı tertip üzere kılması. Yani tertip üzere rükunları yerine getirmesi. İki, namazını yanlış kılan adama namazı öğretirken sümme ile öğretmesi. Mesela bütün rükunları anlatırken ne dedik? Sümme, sümmerka hatta tetme inne raki'an. Sümmerfa hatta tetme inne rafi'an. Sümme, sümmescud hatta tetme inne saciden. Sümme işte sümmeclis hatta tetme inne calisen veya sümmeq'ud hatta tetme inne qa'iden. Yani hep Peygamberimiz sümme diyor. Biz demiştik sümme neyi gerektirir? Atıf harflerindendir ve tertip gerektirir. Öyle değil mi? Ondan ötürü ne diyor? وَقَدْ عَلَّمَهَا لِلْمُس۪يءِ مُرَتَّبَةً بِثُمَّ. Sümme ile ona tertiple olduğunu ne yaptı? Öğretmiş oldu. Evet. اَرْرُقْنُ الرَّابِعُ عَشَرَ 14. rukun اَتْتَسْلِيمُ selam vermektir. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem وَخِتَامُهَا onun sonu teslimu teslimdir. وَقَوْلُهُ sallallahu aleyhi ve sellem وَتَحْلِيلُهَا اَتْتَسْلِيمُ onun tahlili onu çözmek. Tahlil ne demek normalde? Tahlil kelime olarak yani bir şeyi tahlil etmek demek, onu çözümlemek demek. Öyle mi? Yani namazı çözmek, namazı bitirmek nedir? Teslim iledir, selam iledir. Teslim şuria meşru kılındı. Tahallulü mine salati namazın sonuncu olarak meşru kılındı. Fehuva hitamuha onun bitişi ve alametu alameti intihaiha bitme alametidir. Onun bitme bitiş alametidir. Eyyuhel qari'u kerimi Şimdi bu şeyle ilgili, bu selamla ilgili normalde selamın rükun olduğu noktasında şey yok. Selamın rükun olduğu noktasında ihtilaf yok zaten. Niye? Çünkü herkesin ortak kabul etmiş olduğu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam onun şeyi, onun hitamı şeydir diyor. Selam vermektir diyor. Sadece İmam Ebu Hanife'ye göre selam rükun değildir. Yani selam namazdan çıkmak için verilebilir. Ama selam ne değildir? Ben hilaf yok mu dedim daha yeni. Şeyin rükun olduğunda diye. Yanlış oldu. Yani selamın meşru olduğunda hilaf yoktur. Yani selam verebilir bir adam. Bunun meşruluğunda, sünnetliğinde hilaf yoktur. Lakin selam rükun mudur? Değil midir? Cumhur ulemaya göre selam namazı rükunlarındandır. Niye? وَتَحْلِيلُهَا teslim. Çünkü o namazı bitirmek nedir? Selam iledir. Ve Peygamberimiz sürekli bir şekilde namazını ne yapmıştır? Sürekli bir şekilde namazında selam vermiştir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise namazda selam ne değildir? Namazda selam rukun değildir. Yani son celsede oturmak, ne dedik? İmam Ebu Hanife de son celsede oturursa onun için şey ne yapmıştır? Onun için namaz yerine gelmiştir. Niye? Bunu da İbn-i Mesud'dan varit olan Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'a öğretirken, sonra sen eğer bu şekilde oturursan senin namazın yerine gelmiştir diyor. Yani böyle bir şey var. Yani böyle bir rivayet var. Tabii biz bu rivayeti normalde hiçbir farklı yönden eleştiriye tabi tutmasak bile rivayetin konuyla alakası yok. Yani orada Peygamber aleyhissalatü vesselam ona son oturmayı anlatıyor. Selamla konunun ne yok? Selamla konunun alakası yok. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun dışındaki delillerde namazın çözümlemesinin şeyle olduğu, selamla olduğunu bize ne yapıyor? Bize söylüyor. Sonra alimlerin arasında namaz, selam namazın rüknüdür diyenlerin arasında bu defa ikinci bir ihtilaf daha var. O da nedir? Bir tane selam mı namazın rüknüdür? Yoksa iki tane selam mı namazın rüknüdür? Diye. Normalde yine bu cumhurun içindeki cumhur, bir tane selam namazın rüknüdür. İkinci selam ise nedir? İkinci selam ise namazın sünnetidir. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki selam çoğunlukla yapardı. Lakin tek selam verdiği zamanlar da varid olmuştur. Mesela İbni Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında geceleyip onun gece namazına şahitlik ettiği zaman İbni Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın tek selam verip namazdan çıktığını söylüyor. Tamam? Tek selam verip. Yine Ayşe annemiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfederken bir gün o namazını bitirdikten sonra bir selam verdi diyor mesela. Ve daha sonra sahabenin fıkhını bize aktaran, sahabenin görüşünü aktaran alimler sahabeden iki selam da verdiğini, bir selam da verdiğini bize ne yapıyor? Bir selam da verdiğini bize gösteriyor. Söylüyorlar. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam ömrü boyunca sürekli iki selam veriyor. Arada bir tek selam veriyor. Öyle mi? Ne için bunu yapıyor? Yani normalde tek bir tane selamın yeterli olduğunu namazın yerine gelmesi için. Lakin ekmel olanın, en güzel olanın iki selam verdiğini bize ne yapıyor? Öğretiyor. Konunun başta ne demiştik? Peygamberimiz hayatı boyunca bir şeye devam etmişse ve o da rükün veyahut da vacip değilse mutlaka hayatının bir yerinde ona muhalefet etmek suretiyle, yapmamak suretiyle ümmete bunun vacip olmadığını ne yapar? Ümmete bunun vacip olmadığını gösterir. Selam da bunun gibi. Yani normal Resulullah'ın selamını anlatan bütün rivayetlerde ömrü boyunca iki selam üzerine devam etmiştir Peygamberimiz. Ama ara ara nadiren de olsa tek selam vererekten namazdan çıkmıştır. Yani sağ tarafına Esselamün Aleyküm demiştir. Çıkmıştır. Bu şekilde ne olmuştur? Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkmıştır. Bu da bize namazda bir tane selamın rükün olduğunu, ikincisinin ise sünnet olduğunu gösterir. Tamam? Evet. Eyyühe'l kari'ul kerimi, kerim olan okuyucu, men terka rukmen min hadil erkani, bu rukunlardan bir rukunu terk eden kişi, fe inkâne tahrimetu, şayet haram da olsa, fe inkâne tahrimetu, ihram tekbiri olursa, eğer terk etmiş olduğu rükün ihram tekbiri olmuş olursa lem ten akit salatuhu, onun salatı namazı geçerli değildir. Ve inkâne gayre tahrimeti, tahrim tekbiri olmak. Buna niye tahrim tekbiri denmiş? İnsanı konuşmaktan, yemekten, içmekten, normal zamanda yapması gereken şeylerden men ettiği için, onları insana haram yaptığı için buna ne demiş? Tahrim, ihram tekbiri demiş. Evet. fakat terakahu onu terk ederse anden bir de kast olarak batalat salatuhu. Batulet salatuhu eyden. Onun namazı ne olmuş olur? Batıl olmuş olur. Ve in kana terakahu sehven. Evet. Ve in kana terakahu sehven. Şayet unutarak terk ederse sehv unutmak değil ha. Sehv yanılmak. Sürekli okurken unutmak deniyor. Sehv yanılmak. Yanılarak onu terk ederse kerku'in ev sucudi. Kerku'in ev sucudin. Sucu ve secde ve ruku gibi. Ve in zekarahu şayet onu hatırlarsa kable şuru'ihi fi qira'ati rak'atin فَإِنْ ذَكَرَهُ شَيْدْ onu hatırlarsa قَبْلَ شُرُوعِهِ. Bir saniye. مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ هَذِهِ الْاَرْكَانِ. Kim bu rükünlerden herhangi birini terk ederse فَإِنْ كَانَتْ تَحْرِيمَةُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ. Eğer tahrim ihram tekbiri olursa onun namazı yerine gelmemiştir. Yani namaz hiç bağlamış, namaza girmemiştir. Ondan dolayı o namazı bir daha ne yapması lazım? İade etmesi lazım. Niye? Çünkü namaza bu adam girmemiş olur. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ التَّحْرِيمَ. Eğer ihram tekbirinin dışında bir rükünü, yani burada saymış olduğumuz rükünlerden bir tanesini terk ederse o zaman bakılır. وَقَدْ تَرَكَهُ عَمْدًا. Onu bilerek terk etmişse بَطُلَتْ صَلَاتُهُ اَيْدًا. Namaz komple batıl olur. Yani bir adam ben bugün rükü yapmayayım derse onu bir rekatı idrak etmek suretiyle ne olmaz? Bir rekatı idrak etmek suretiyle namaz yerine gelme. O namaz batıl olur. Neden? عَمْدًا kasten o rükunu terk ettiğinden ötürü. وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا. Eğer yanılmak suretiyle bir rükunu terk ederse كَرُكُوعٍ اَوْ سُجُودٍ. Secde ve ruku gibi bir rükunu yanılarak terk ederse فَإِنْ ذَكَرَهُ. Eğer onu hatırlarsa قَبْلَ شُرُوعِهِ başlamadan önce. Neye başlamadan önce? فِي قِرَاءَةِ رَكَعَةِ الْأُخْرَى. Bir sonraki başka rekatın okumasına başlamadan önce, yani Fatiha'yı okumaya başlamadan önce hatırlarsa فَإِنَّهُ يَعُودُ o döner لِيَأْتِيَ بِهِ onu yapmak için وَبِمَا بَعْدَهُ ve ondan sonrakileri yapmak için مِنَ الرَّكْعَةِ rekattan اَلَّتِي تَرَكَهُ ف۪يهَا kendi içerisinde o rükünü terk etmiş olduğu rekatı tekrardan iade etmek için ne yapar? Geri başa döner. وَإِنْ ذَكَرَهُ eğer hatırlarsa بَعْدَ شُرُوعِهِ başladıktan sonra فِي قِرَاءَةِ الرَّكَعَةِ الْأُخْرَى rekatın bir sonraki rekatın kıraatine başladıktan sonra onu hatırlarsa اُلْغِيَةِ الرَّكَعَةُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا اُلْغِيَةِ الرَّكَعَةِ rekat iptal edilir, rekat iptal edilir. اَلَّتِي o rekat ki تَرَكَهُ onu terk etti مِنْهَا ondan وَقَامَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي yerine وَقَامَتْ yerine geçer. الرَّكْعَةُ rekat اَلَّتِي o rekat ki شَرَعَ başladı فِي قِرَاءَتِهَا onda kıraate başladı مَقَامَهَا o iptal etmiş olduğu şeyin iptal etmiş olduğu rekatı yerine geçer. وَيَا مُقَامَهَا ikisi de doğru. وَيَسْجُدُ لِسَّهْوِ ve secde içinde sehiv secdesi yapar yanıldığından ötürü. Şimdi ne oldu burada? Dedi ki bir, eğer bir adam namazın rükünlerinden ihram tekbirini terk ederse o namaz nedir? Batıldır. O namazı bir daha baştan iade etmesi lazım. Niye? Çünkü bu adam namaza girmemiştir. İhram tekbiri onu namaza sokar, namaza girmemiştir. İki, namazın rükünlerinden bir tanesini diyelim ki adam bilerek terk etti, bu namaz gene batıl olmuştur. Öyle mi? Çünkü kasten adam namazın rükününü yerine getirmiyor. Üç, ama Allah Azze ve Celle'nin insanı mazur saydığı yanılma, hata yapma, unutma vesaire gibi bir hal ile insan namazın rükünlerinden bir tanesini unutursa mesela. Şeyh diyor ki eğer diyelim ki bir ikinci rekatta örnek olarak söyleyelim. İkinci rekatta adam ruku yapmadı. Secdeye gitti, secdeden kalktı, tekrar secdeye gitti. Bir sonraki rekat için ayağa kalktı, daha henüz okumaya başlamamış yani elhamdülillahi rabbil alemin dememiş. Aklına geldiyse diyor, tekrardan diyor döner, o rekatı bir daha baştan kılar. Yani o rukuyu ve rukudan sonrasını bir daha ne yapar? Rukuyu ve rukudan sonrasını bir daha baştan kılar diyor. Eğer diyor şeye başlamışsa, ayağa kalkmış olduğu rekatın kıraatine başlamışsa, yani Fatiha okumaya başlamışsa, o zaman ne yapar? Bir önceki rekatı komple iptal eder. Yani o rekatın üzerine çarpı atar. İçinde olduğu namazı da o rekatın yerine sayar. Tamam, diyelim mesela ikinci rekata ruku terk etmişse, üçüncü rekata da bunu hatırlamışsa, direkt üçüncü rekat ikinci rekat konumuna geçer. Tamam, sonra akabine tekrardan iki rekat ne yapar? Akabine tekrardan iki rekat kılar. Bu sefer seyyif secdesi yapar. Bu şekilde namazı ne yapar? Bu şekilde namazı bitirir. Lakin bu tekrardan geri dönecek demiş olduğu şey, bunun delili yok. Yani diyelim ki adam şeyde, adam secdede, bir daha tekrardan secdeden geri dönecek, rukuyu yapacak, bir daha tekrar secde yapacak vesaire değil de, lakin Allahu alem en şey olanı, çünkü sonuçta daha önce ne demiştik, bu konuda delil olmadığı için bunlar hep şeriatın genel naslarından çıkarılan şeylerle, hükümlerle sabit olmuş olan, yani böyle bir delil yok. Hani bir adam namazın ortasında rukusunu terk etti, sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dedi ki mesela işte üçü kılma, ikiyi üçün yerine geçir falan, böyle bir delil demiştik ne? Böyle bir delil elimizde söz konusu değil. Ondan dolayı ne? Şeriatın genel naslarına bakıp buradan şey çıkarılmış, bir takım hükümler çıkarılmış. Allahu alem en efdal olan, konunun başında da zikretmiş olduğumuz gibi, eğer namazın içerisinde bir rükünü terk etmişse, onu idrak edebileceği bir yerdeyse onu idrak eder. Yani mesela örneğin ne gibi? Diyelim ki adam Fatiha'sını bitirdi, direkt secdeye gidecek mesela. Birden şeyi hatırladı, hani önce rukuya gitmesi lazım, onu hatırladı. Rukuya gidebilir mesela adam, öyle değil mi? Daha henüz idrak edebileceği bir yerde. Lakin secdeye gitti, secdeden kalktı vesaire, tekrardan ayağa kalkıp o rekatı iptal etmesi, yani o rekatı bir daha baştan kılması, Allahu alem ne, daha eftal olan. Bunu zaten namazın şeyin konunun başında burasını anlatmıştık. Öyle değil mi? Bu kısmı. Bu kısımla ilgili anlaşılmayan veyahut da öyle bir şey var mı kimsenin kafasında? Yok. Devam et. وَاِنْ عَلِمَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ بَعْدَ السَّلَامِ Eğer terk etmiş olduğu rükünü selamdan sonra bilirse, فَاِنْ كَانَ تَشَهُّدًا اَخِيرًا اَوْ سَلَامًا Eğer o da son teşehhüd veyahut da selam olursa, اَتَى بِهِ Onu yerine getirir. وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ Ve sehiv için secde yapar. وَسَلَّمَ Ve selam verir. وَاِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا Eğer o ikisinin dışında hatırlarsa, yani selam verip teşehhütten sonra hatırlarsa, كَرُكُوعٍ اَوْ سُجُودٍ Ruku ve secde gibi, فَاِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ Tam bir rekatı yapar. بَدَلَ الرَّكْعَةِ اللَّتِي O rekatın yerine, تَرَكَهُ مِنْهَا Kendisinde bir rükünü terk etmiş olduğu rekatı komple ne yapar? Yeniden baştan yapar. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ Ve sehiv için secde yapar. مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ Fasıl uzamadığı müddetçe secdeyi ne yapar? Fasıl uzamadığı müddetçe sehiv secdesi yapar ve böyle yapar. فَاِنْ تَعْلَ الْفَصْلُ Eğer fasıl uzarsa, yani hatırlamayla namazın arasındaki ara bayağı uzarsa, اَوْ اِنْتَقَدَ وُدُوُهُ Veyahut da abdesti bozulursa, اَعَادَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً Namazı tam bir şekilde tekrardan ne yapar? İade eder. فَمَا أَعْزَمَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَمَا تَشْمَلُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْجَلِيلَةِ Ne büyüktür bu namaz? O namaz ki çok yüce olan fiilleri ve sözleri ne yapar? Kendi içerisinde kapsar. وَفَّقَ اللّٰهُ الْجَمِيعَ لِإِقَامَتِهَا Allah herkesi onu ikame etmeye muvaffak kılsın. وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا Ve onu muhafaza etmeye de muvaffak kılsın. Şimdi burada şeyhin anlatmış olduğu şey yine içtihaden söylenen bir şey. Yani bir delile dayalı olarak söylenmiş olan bir şey değil. Alimlerin geneli bu konuyu anlatırken bu şekilde söylüyorlar. Yani diyorlar ki bir insan eğer namazın içindeyken şeyi hatırlarsa, namazı daha bitirmedi diyelim ki dördüncü rekatta teşehhütte selam vermeden bir rükünü yapmadığını hatırlarsa eğer, hemen orada o rükünü yapar, hemen orada o rükünü yapar, selam verir ondan sonra diyorlar. Kimisi de diyorlar ki hayır, her halükarda o rekatı iptal eder. Öyle mi? İki tane şey var. Yani iki tane ne var? İki tane yöneliş var bu konuda. Biz dedik en eftar olanı ne? Eftar olanı o rükünün terk edildiği ve geçmiş olan rekat, eğer orada idrak edememişse onu ne yapmak? Onu iptal etmek ve bir rekat kılmak. Onun yerine komple ne yapmak? Bir rekat kılmak. Eğer diyorlar selam verdikten sonra hatırlarsa, biz normalde ne demiştik? Demiştik selam verdikten sonra adam bir rükünü hatırlarsa, diyelim ki bir ruku mu yapmamış, kalkar ayağa hiçbir şey demeden o rekatı kılar, bir rekat. Sonra sehiv secdesi yapar, selam verir. Öyle mi? Lakin alimlerin hemen hemen hepsi diyorlar ki bu fasıl uzamamak kaydıyladır. Yani namazı bitirdikten sonra eğer fasıl uzarsa, yani mesela namazı saat ezan okundu saat 12. Adam öğle namazını kıldı. Bir tane ruku yapmamış. Saat oldu 4. Adam hatırladı. Aa, ben ruku yapmamıştım falan. Kalkıp hemen şey yapamaz. Kalkıp hemen ne yapamaz? Kalkıp hemen o rekatı kılamaz. Bir daha o namazı baştan kılması lazım. Neden? Çünkü fasıla uzadı. Namazla hatırlama arasındaki fasıla uzadı demişler. Lakin dediğimiz gibi bu ne? Bu içtihada dayalı olan bir şey. Öyle mi? Yani bir delille söylenmiş olan bir şey değil. Fasla uzarsa veya abdesti bozulursa o arada o namazı komple bir daha ne yapması lazım? İade etmesi lazım. Allahu alem. Yani insanın gönlü eğer buna meylediyorsa bunu yapabilir. Lakin eğer vaktin içindeyse, diliyorsa insan o bir tane şeyi de o bir diyelim ki rekat eksiği varsa bir rekatı da kılabilir. Neden? Çünkü konu hakkında delil yok. Varid olan tek delil Peygamberin namazdan sonra, namazı bitirdikten sonra aleyhissalatü vesselamın namazda kılmadığı şey idrak ettiğine dair. Yani tekrardan kalkıp namaz kıldığına dair. Uzamış olsaydı kılar mıydı, kılmaz mıydı bunu biz bilmiyoruz. Öyle mi? Yani o fasıla uzamış olsaydı, mesela 4 saat sonra kendisine hatırlatılsaydı tekrardan kalkıp o namazı komple mi kılardı? Yoksa yine o 2 rekatı mı kılardı sadece? O Zilyedeyn hadisinde kılmadığı 2 rekatı mı kılardı? Bunu bilmiyoruz Allahu alem. Ama alimlerin geneli fasıla uzarsa o namazı baştan kılması lazım demişler. Ama bu konuda özel bir delil mevcut değil. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğimiz soru? Evet. Bu secdede bir tane ağza bir şey olacak ya. Mesela diyelim ki bir tane ayağın kalkması, o secdeyken bir tane ayak kalkıyor. Tamam. Yani kasten değil ama normal yanlışlıkta. Mesela kalkıyor, bu durumda yani o secde... Bozmaz. Niye bozmaz? Çünkü şeyler, bu azalar namazın şeyi. Azalar namazın rukunları değil, rukunun tamamlayıcıları. Tamam. Yani bizzat bunlar, hani biz orada bizzat o azaları oraya koymakla emrolunmamışız. Biz orada bizzat neyle emrolunmuşuz? Biz orada bizzat secdeyle emrolunmuşuz. Bunlar da secdenin tabileri. Tamam. Ondan dolayı mesela kasıt olmadan, yani şey olmadan, böyle bilerek yapmadan eğer ayak vesaire kalkarsa o zaman ne? O zaman şey olmaz, namaz bozulmaz. Ama bilerek adam derse ki dur ben secdeyi böyle yapmayayım, o zaman tabii namazına zarar getirir. Evet. Başka? Biz zaten şuna geleceğiz, mesela alimlerin bu vaciple rükunu birbirinden ayıranlar demiştik ya. Mesela rükunu ayırmalarının sebeplerinden bir tanesi de şimdi gelecek örneğin. İmam Ahmed'e göre işte rükuda Subhane Rabbiyel Azim demek veya secdede Subhane Rabbiyel Ala demek namazın vaciplerinden. Öyle mi? İmam Ahmed'e göre namazın vaciplerinden. Sorulduğu zaman niye bunlara namazın rükünü demiyorsun? Yani madem böyle. Ne demiş? Bir, işte o teşehhüd meselesi hadisiyle Zilyeden hadisini örnek olarak göstermişler. İki, demiş ki biz namazda Subhane Rabbiyel Azim demekle emrolunmadık. Biz ruku etmekle emrolunduk. Biz ruku etmekle emrolunduk. Bu da rukuya tabi. Tamam mı? Yani zatın Subhane Rabbiyel Ala zatından dolayı emredilmiş olan bir şey değil. Namazda zatından dolayı emredilmiş olan şey ne? Ruku. Öyle mi? Subhane Rabbiyel Azim de neye tabi? Rukuya tabi. Ruku yapmayan bir adam Subhane Rabbiyel Azim der mi namazda? Demez. Öyle mi? Veyahut da şöyle demişler. Demişler ki mesela bir adam namazında Subhane Rabbiyel Azim demeden namaz kılarsa biz lügat olarak bu adam namaz kılmadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani adam namaz kıldı diyoruz mesela. Lakin adam rukuyu yapmazsa biz buna namaz kıldı diyor muyuz? Demiyoruz. Öyle mi? Rukunu terk ettiğinden ötürü biz bu adama namaz kıldı demiyoruz. Böyle o namaz kıldığını iddia etse de biz buna namaz kıldı ne yapmıyoruz? Demiyoruz. Yani aradaki fark bu şekilde. Hani rukun ile rukuna tabi olan, rükünün tamamlayıcısı olan şeyler arasındaki fark bu şekilde. Tamam? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين